פרק י' זין. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם. ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני, והיה תמים. ואתנה בריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. והפרתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלאכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך, לדורותם, לברית עולם, להיות לך לאלוהים, ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך, את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך, לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך. הימול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר אורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים הימול לכם כל זכר לדורותיכם. יליד בית ומקנת כסף מכל בן נחר אשר לא מזרעך הוא. הימול הימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא הימול את בשר אורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים. מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו, ויצחק. ויאמר בליבו, הלבן מאה שנה יוולד? ואם שרה הבת 90 שנה תלד? ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו. ולישמעאל שמתיך, הנה ברכתי אותו והפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה, למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו, חול זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר אורלתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר אורלתו. וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו את בשר אורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף מאת בן נחר, נימולו איתו.